A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, czy nieszczęście? A kto to wie? A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, nieszczęście? Nie od razu dowiesz się. Kierowcy molą na światłach, to dał tym ciulom deprawka. To nie jest chulik na sankach, samochód to nie zabawka. Zawsze gdy mi się spieszy, komuś nie spieszy się wcale. Gara z kimś i coś wrzeszczy, no masz zielone pedale. Trąbię na niego raz, przy uchu trzyma telefon. Ruszył, ale mu zgasł. Ciekawe kurwa dlaczego? Na złość mi taka prawda, hula się wolno po pasach. On przejechał, a ja mam czerwone światła masakra. Jej głos jak papier ścierny jest, roztrapuje mi wnętrze. Jestem jej wierny jak pies, nie wiem skąd ma te pretensje. Ona drze się w słuchawkach, to za mną trąbi jak wariat. Klaksony, krzyki i światła, ten hałas dziś mnie pochłania. Ruszył samochód i ja też zebrałem się w sobie. I gdy miałem jej powiedzieć, że z nami już koniec, szarpnęło mną w tył huku gniecionej blachy. I nim obraz mi znikł, to miałem uśmiech na twarzy. A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, czy nieszczęście? A kto to wie? A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, nieszczęście? Nie od razu dowiesz się. Jest cicho jak makiem zaszedł, skrajny blok, środkowa klatka. Szczęk klucza, puszcza, zapadka. Dziś tutaj czeka mnie praca. Wiem, że lokator na wszasach klucze dorabiał dla brata. Mówił, że często lata, że soną zwiedził pół świata. Na piętrze mieszkanie 8. Czuję, że trochę się posę. Nagle z ósemki wybiega tak prosto na mnie kobieta. Coś wykrzykuje wam oku. Wychodzą ludzie z mieszkań z boku. Zawijam się i znikam w tym tłoku. W głowie huczą emocje, niech on coś w końcu odpowie. Dobiliśmy do ściany, sama z tym nic już nie zrobię. Czuję, że w nim także zbiera, czy padną te właśnie słowa. Myślałam o tym już nieraz, a teraz boli mnie głowa. Gdy chyba chciał coś powiedzieć, słuchawce wybucha hałas. A po nim cisza straszliwa, gdy połączenie zerwało. Wybiegam sama z mieszkania, wbiegam na jakiegoś pana. Krzyczę, przepraszam, co robić, ja nie wiem, dzwonię do brata. A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, czy nieszczęście? A kto to wie? A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, nieszczęście? Nie od razu dowiesz się. Zwolnili mnie z dnia na dzień, redukcja etatów, pierwsza pomoc PHP. Nie wykarmię tym dzieciaków, może się powieszę. Dostaną ubezpieczenie. Słyszę huk, widzę ogień, instynkt łamie przed siebie. Do auto dobijam, wybijam szybę ledermanem. Rośnie na mnie pasy z raku, wyciągam ofiarę. Ktoś wyjął gaśnicę, już nie myślę o kredycie. Sprawdzam oddech, serca bicie, teraz trwa walka o życie. Mogłem to być ja, wybiegam z auta na ulicę. Siostra dzwoni w panice, on miał wypadek, mi krzyczy. Patrzę na to, co widzę, mój szwagier to przecież leży. Koleś, co go ratował, mówi, że nic mu nie będzie. No i otrzepuje ręce, już skończona akcja. Nieprzytomny szwagier się uśmiecha, kurwa, abstrakcja. Znalazłem, co szukałem dziś w tej sytuacji. Patrzę w oczy i się pytam, nie szuka pan pracy? A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, czy nieszczęście? A kto to wie? A czy to dobre jest? A może wcale nie? Czy to szczęście, nieszczęście? Nie od razu dowiesz się.